Yo mokonzi. Yesu ya pelonga, Yesu ya pelonga. Yesu ya mokonzi. Atabiloko, matitalo, na kobanga tepo Yesu azali masungi. Yesu yo mosungi. Yesu masiya yo mosungi. Jésus est mon berger. Oui, Jésus, tu es ma force. Jesus, you are the truth. Yesu ya mokonzi. Yesu yo elonga nanga. Elonga nanga. Yesu yohe yano, Yesu yohe yano, Yesu masiya yohe yano, yano yano yano. Alle, alleluia, alleluia.